یاد تیارو پغی کخ کاری زلی دلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر البدر خبرندوی اداره یاد اسروی نو پر افق درا خطلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر دروان جهادی بهیر هنداره ده ترا غلی بدر افغانانو مظلومیت او د نړیوال صلیبي ښکېلاک فجع جنایتونه په ګوته کوي د مجاهدینو سرښندنې شهامتونه او ټول افتخارات د تاریخ په حافظه کې ثبتوي دا هر څه تاسو ته د جید علماو په ویناوو یا د جهادي ترانو په بڼه په جالبو او زړه راښکونکو آوازونو کې وړاندې کوي البدر خپرندوی اداره زمونگ اسمان ترا غلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر